مزار تا ناز دی بی ویسار در تا جڑا کوا ما در تا جڑا کوا ما سر او جد کرا در غسوان در تا اشنا کوا ما در تا اشنا کوا ما در تا اشنا کوا ما او مزار تا ناز دی بی ویسار در تا جڑا کوا ما در تا جڑا کوا ما در تا جڑا کوا ما در تا جڑا کوا ما او سر او چت کړه د غسوان در تا شنا کوا ما در تا شنا کوا ما ډیر مو اهل شو ګرو سخن قرار مشنا سخن قرار مشنا تندشو مهجر لغم پروت پنگار مشنا پروت پنگار مشنا او اخ می تیریگی پا بدهار دغا گیلا کوا ما دغا گیلا کوا ما دغه ګلا کوا ما دغه ګلا کوا ما او مزار تنس دی بی وسار در ته جړا کوا ما در ته جړا کوا ما در ته جړا کوا ما سر او چر کړه دغه سوار در ته شنا کوا ما در تا شنا کوا ما در تا شنا کوا ما زړکی می توان نشتا دز غاما نور لی و نیش و مزا نور لی و نیش و مزا دستا فیرا کور پادرنو لمبو لگنش و مزا لمبو لگنش و مزا پریت سلا کوا ما د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهری مولا سیف الرحمن منصور د پیزلسن کلین پویار ل تیار شوی البوم د شاهی کو پلوشی ل البوم سخا در تا جڑا کوا ما در تا جڑا کوا ما سر او چر کرا دا غسوان در تا اشنا کوا ما در تا اشنا کوا ما در تا اشنا کوا ما ولی غاگ نکڑی را تیارا جوڑ مرا ورت للی جوڑ مرا ورت للی زخمی زگرت للی ندی مندی گی جرت سیال دا التجا کوا ما دا التجا کوا ما ندی مندی گی جرت سیال دا التجا کوا ما دا التجا کوا ما مزار تنستی بی در تا جڑا کوا ما در تا جڑا کوا ما سر او چکڑا دا غسوار در تا شنا کوا ما در تا شنا کوا ما پری با دی لگ دم دخمانا ترینا بدر باخلا ترینا بدر باخلا پسو سو زر باخلا تاسو پریرا نشی زوان دغا وعدہ کوا ما تر سو پر نشی زوا دغه وعده کوا ما دغه وعده کوا ما او مزار تنز دی بی وسال در ته جړا کوا ما در ته جړا کوا ما سر سوچت کړه دغه سوا درتا آشنا کوما درتا آشنا کوما لاڑی لکا تا دا اللہ زندی فی دا کڑو پندی زندی فی دا کڑو پندی درتا غسل شوار برزا دمی پورا دا یکی دمی پورا دا یکی دا تمنا کوما دا تمنا کوما گر سے جنت کی با خوشان دا تمنا کوما مزار تنس دی بیوسان در تجڑا کوما در تجڑا کوما او در تا آشنا کوما در تا آشنا کوما مل می شوی ناگست غما پکی دروخ چلی گی پکی دروخ چلی گی ولا بیخی ندد زغما نپاو تو پوی گی نپاو تو پر دی گوا کوا ما پر دی گوا کوا ما مزار تنس دی بی وسان در تجڑا کوا ما در تجڑا کوا ما سر او چکا دغسوان در تاشنا کوا ما در تاشنا کوا ما کاش کی دستا پشان مر گئی دشاہدت رکڑی را دشاہدت رکڑی را بل پا دنیا لوی مرتبا اولوی عزت رکڑی را اولوی عزت رکڑی را مدام لارا خیر خواہ جمع خیر خواہ جمع دیوا دعا کوما دیوا دعا کوما او مزار تنس دی بیوسان در تجڑا کوما در تجڑا کوما سر او چکر دغسوان در تاشنا کوما در تاشنا کوما سر او چکر دغسوان در تاشنا کوما در تاشنا کوما در تاشنا کوما